sopo yen ora crito kok tambah nelongso oh saya suwe kok ngene rasane setino-tino kok natoni wes ra kuat arep jaluk tulung bingung leku nambung tekan sok kapan bisa nandang iki gas maran priyo kang kepati-pati anten dadi gawe larang esme gregetake yen tomong mimpi ora popo ben ati iki bisa dadi lego lan kondo yen tresno piye-piye aku pasrah lan lilo pasrah lan lilo.